Nederlands.nl. Ja, dan wordt tijd. Ah, hier was ik dan. Goed, we zijn even hier live bij Bianca. We zijn even wat microfoontjes aan het testen en doen. En even knippen, knappen, zoals het heet. En we gaan het even doen. Ja, dat is weer zoiets. Wat dacht je natuurlijk van Johnny Valentino met Het gaat gebeuren. Nee, luister Vink, hier even Cloud. Dit is even een testuitzending van Marco. Die is bij Bianca diverse microfoons aan het testen. En ik neem natuurlijk allemaal weer stiekem op. Microfoon aan het testen zijn, want ik hoor niks. En je weet, radiostilte is dodelijk. Dus ouwe hoor ik even gezellig tussendoor, tot wij weer wat horen. Dan kan ik natuurlijk zelf wel de muziek erachteraan gooien. Maar dan wordt het helemaal een beetje verwarrend allemaal, hè. Oh ja, Klauw, is dat zo? Ja, dat is zo. Dat weten heel veel mensen niet, maar dat is een vaststaand feit in de radiowereld, hè. Kan ik ondertussen even natuurlijk mijn nieuwe jingle laten horen van DJ Marina. Wacht even. Nieuwsfeitjes met DJ Marina. dit waren dan weer de nieuwsfeitjes van DJ Marina. Gezellige avond, zoals gewoonlijk. En het is natuurlijk ook op door BHTA. Don't make me destroy you. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Happy Zevi, en ik van wie is Happy Zevi, onder mijn dak zien ze dan. En dan hebben we Peter Preziel, een mooie vrouw, een lelijk eend. Kunnen wij liggen vanavond? Ja, daarom zei ik ook van, weet je wat wij gaan doen. Ja, volgens mij is Marco microfoon aan het testen, maar ja, wie er wat hoort, die moet met een toeter in de luidspreker gaan zitten, want ik hoor helemaal niks. Winkel, let op, het gaat hier natuurlijk om een testuitzending en Marco is bij Bianca microfoons aan het testen. En tot nu toe gaat, denk ik, de muziek gaat goed, maar de microfoon is schijnbaar nog even een probleem. Dus, en dit is ook een uitzending die normaal gesproken nooit op zou nemen, maar ik was toevallig in de buurt en ik hoorde een wonderlijke geluiden. Ik denk, ik druk gelijk op de recordknop en dat nemen wij natuurlijk dan meteen op. Jawel, want zo ben ik dan ook alweer. En de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurholland.nl. Welkom. Het is heel veel puur. Heel veel puur. Alle hits bij een rij. Achter elke. Here we go. Welkom. wat jij van mij niet wilde weten. Ik had jou al lang gezien, voelde dit kan ooit misschien. En je stem kon ik maar niet vergeten. Nu sta jij. Goedenavond. Hallo. Ja, met het geluid gaat het ook een beetje mis. En de muziek, nou ja, en ik hoor natuurlijk nog steeds geen microfoon. Nee, wat een narigheid allemaal. En luister naar het vredige geluid. Dat scheelt ook een hoop. Ik denk van, shit, waarom hoor ik nou hier niks? Nou, maar misschien net zoals ik hem wel goed heb. Ik heb het al over René Schuurmans met Verliefd Zijn. Hij heeft een hele leuke single uit. Ook een nieuwe album komt binnenkort eruit. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, komt hier, veel lief zijn. Ja, verliefd zijn is het mooiste wat er is. Nou, ik twijfelde in het begin aan René Schuurman. Ik denk van, ja, is die homo of is die, ja, nou laat maar zitten. Kan ook een bi zijn, hè, biseksueel. Of een grammofoonplaat, hè, van twee kanten verschilbaar. Of een man, of een vrouw, jawel. Ja, we gaan deze even lekker afdraaien, of afzetten, niet afdraaien, afzetten. We gaan lekker volgend plaatje draaien, en is er eentje van Ronald Jaffiet elke dag te zeggen. Zonder jou geloofde jij, geloof me nou, ik zal toch nooit van jou weggaan, maar nu laat jij me staan. Ik keek nooit om naar een andere vrouw. Jij verdween en liet je mij alleen. Je hoeft niet elke dag te zeggen dat je van me houdt. Je hoeft niet heel je leven lang te denken het was fout. Ik vergeef je wat jij hebt gedaan. Je heeft ze wel afgestoft. Ja, uiteraard, uiteraard. Dat gaan ze zo kraken, hè? Dat gaat dat doen. Geine. Ze hebben natuurlijk heel onder weet natuurlijk helemaal dit dat ik gewoon tussendoor kan horen. Ja. Ja, mooi hè. Nou, ja, nou Marco zeg eens wat, ik ben Rashid staat hier staan. Nou, dat is mooi. Nou, kijken of we wat horen. We wachten weer in spanning af. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Luisteraars, blijft aan uw toestel. Thank you. Dit is een testuitzending van Radio Puur Hollands, opgenomen door Cloud. En de datum is, even kijken, het is 27 oktober 2011. En Marco is bij Bianca diverse microfoons aan het testen. En ik neem het gewoon even lekker stiekem op. En uiteraard komt het weer op de terugluisterpagina. Dus dat is weer humor en gein met Cloud. Even helemaal niets. Gewoon lekker luisteren en genieten. Nou, dan doen we toch ook wel luisteren en genieten. Maar waar we nou eigenlijk van moeten genieten, ik heb geen flauwe notie, want tot nu toe hoor ik alleen maar stilte. En dat is toch niet de bedoeling, niet? Wat zie ik hier staan? DJ Marina MP3, even kijken wat dat is. What you want, baby, I got it. What you need. Komen met de dagen die voorbij gaan. Ga je door of achteruit? Maar elke morgen schijnt dan weer de zon, zoals het leven voor ons begon. Als een vogel zwevend op de dijk, zo was jouw morgen en ook die van mij. Want als de zon ons dan weer verlaat, vertel ik dat ze nooit meer ondergaat. Voor eeuwig staat ze aan de horizon, omdat onze droom dan ooit begon. Zie jij het blauw tussen de koren? Voel jij de wind weer door je haren? Wil je dit beeld dan nog met mij? Met mij? Zeg me. Even tijd zijn kans verloren. Hangt de storm stil in jouw hart, wel zien van God ons heel bereid. Maar elke morgen schijnt dan weer de zon, zoals het leven voor ons begon. Als een vogel zwevend op de dijk, zo was jouw morgen en ook die van mij. Want als de zon ons dan weer verlaat, vertel ik dat ze nooit meer ondergaat. Leeuwig staat ze aan de horizon, dan onze droom dan we have more than we pay for. Even de woordjes over horen. Wat is het Italiaanse woord voor kind? Bambino. Studeren. Studiare. Italiaans. Lingua Italiana. En hoe groet je schooljuffrouw Juanita in het Italiaans? Oh, hoe durven jullie? Dat doet u toch zeker zelf ook? Juanita. Juanita. Het is merkwaardig, señorita. Je bent aardig, señorita. En fantastico. Genadig, señorita, je bent vader, señorita, en poetico. Ik hou niet van meesters op school, maar als juffrouw ben jij mijn idool. Juanita, Juanita. Jouw lesjone, señorita, blijft toch altijd favorita en fantastico. Alsof we in Rome of Napel zijn geboren, zo Italiaans, geen woord is als Spaans. De lessen van het John kan ik nooit overhoren, omdat die verkeerd steeds andere woordjes leert. Cliente. Cliente. Bambino. Bambino. Juanita. Juanita. Het is merkwaardig, señorita, je bent waardig, señorita, en fantastico. Signorita, je bent waardig, signorita, en poetico. Ik hou niet van meesters op school, maar als juffrouw ben jij mijn idool. Juanita, Juanita. Jouw lesjongen, signorita, blijft toch altijd favorito en fantastico. Me kan herinneren, zolang is dat ik van je haal. Iedere dag dat we uit elkaar zijn, verlang ik meer naar jou. Ik heb geen tijd om spijt te hebben, ik heb wel de tijd voor alles. Wat moet ik doen met alle pijn, als het een lange termijn zonder jou moeten zijn? Want een dag zonder jou, ben ik niet hoe ik die dag leven moet. Ben ik niet wat het tijd toch met me doet. Oh, oh, oh, oh. Want een dag Thank you. dat mijn wereld is. En dat voor ons is helemaal vrij. Jij hebt mijn ogen weer geopend. Lijkt op de zon voor altijd zijn. Ik kan mijn leven binnenlopen. Blijf met me meegaan, meegaan. Jij overtreft de stoutste dromen. Ik wil je nooit. Zoveel mooi, mooier dan ik ooit had verwacht. Jij doet mijn hart weer ontdooien, jouw liefde geeft me zoveel kracht. Gelukkig kwam jij voorbij, jouw ogen zeiden toen tegen mij. Geef je leven zin, stap mijn wereld in. De dag voor ons is helemaal vrij. Jij hebt mijn ogen weer geopend. Wat dit is, weet ik niet hoor, geen idee. Nou ja, ik weet niet, luister Vinken, of Marco heeft de moed opgegeven. Dat, ja, dat weet je natuurlijk ook maar nooit, hè, hoe nou alles wendt of keert. Maar ik hoor geen geluiden meer, geen microfoontesten en toestanden. Nou, ja, nou ja. Nee, natuurlijk niet. Het is altijd weer een... ja. Nieuwsfeitjes met DJ Marina. Nou, ik geloof dat Marina zin had in kroket of zo, maar dat is zo te horen niet helemaal goed afgelopen. Ja, dan hebben we gelijk ook weer nieuwsfeitjes gehad, hè, luisteren, vinken. Jawel, wat betreft, ja. Dus altijd uitkijken met een frituur, hè, zegt Cloud. Jawel. Luisteraars, recht aan uw toestel. Luisteraars, recht aan uw toestel. Ach ja. Ja, nou, wat dat betreft denk ik dat Marco uitgegroeid is. Ja, luister, denk ik. Het is inmiddels in Nederland, de Hollandse tijd, 11:55. Ach, en ik ben nu toch gezellig aan het uitzenden. Hè. Dus ik hoop dat Marina nog een nieuwsfeitje voor ons heeft. Want dan kan ik nog even gezellig een uurtje draaien. Hè. Mijn Marina, ja nee, mijn koosnaampje zeg ik niet meer tegen. Hè. Dat was vroeger Sjoeke. Maar er zijn andere... mensen mij aan de haal gegaan, was ik heel erg boos om, want dat is natuurlijk iets van mij en Marina. Dus mijn koosnaampje, dat zeg ik alleen maar tegen Marina online, en, of op MSN in dit geval natuurlijk. En ja, het koosnaampje wat ze voor mij heeft bedacht, ga ik lekker ook niet aan jullie vertellen. Oh, wat ben ik gemeen, hè? Oh, ik ben verschrikkelijk gemeen, weet ik. Nieuwsfeitjes met DJ Marina. Ja, beste luisteraars, wisten jullie dat je op dit moment luistert naar Stout met Cloud bij Radio Puur Holland? En dit waren dan weer de nieuwsfeitjes van DJ Marina. Ja, zeker weten. Ja. Blijft natuurlijk, ja. Ik blijf heel gemeen. Ja, dat is iets tussen mij en Marina. En de Strangers hebben er al wel weer een mooi nummer voor, hoor. Ai. De vrouw van de chef, die liep me een pef, ze sleepte tot doek de kaaien. Omdat ze niet kon laaien, dat ze mis aan wat u ging raaien. Wat daar op de weer, daar wist men niet meer, dat kaai op de boem zou slagen. Al zou ik maar niet verklagen, maar vissende van mijn wagen. Ai, daar zijn we lachen. De zullen misschien nog jaren al in, de mensen nog komen klappen. De noemkop van ma, zijn finale la, die wil toch maar niet floreren. Toen gingen de stunt lanceren, en van toen af is het vol marcheren. Hij schreef simpel boten in het groet op zijn rote, en dan nog in draad weer tollen. Vlamingen heeft vier wallen, vier paar koepen en die je betalen. Ai, ai, ai, ai. Misschien nog jaren al in de mensen nog over klappen. Die kat is een schildpad en lustert wat die had. Dat biertje was blik geboden. Dat kreeg ze in de uren toren. Ze ging vrijen om de toren. Dat zal hem ook nog niet schep, een klauwenmoedige blitske. Ik loop naar die sloer bedaaien. Maar ze is niet te benaaien. Ze is met een dutse nelle mond fraaien. Ai, ai, ai, ai. Daar zijn we lachen. Het zullen misschien nog jaren al ik de mensen nog overklappen. Kom zat van me waar, ik ging in de kar, ze worden de mis ontlezen. En wat deed dan de deze, kreeg nog al door goed ongewezen. Ik brabbelde ging de om die missen dingen, met weer op wat in zijn namen. Juffrouw, ik vind het een schade, als dat kost die mis opraden. Ai, ai, ai, ai, daar zijn we lappen. De zullen misschien nog jaren nog in de mensen nog overklappen. Ai, ai, ai, ai, daar zijn we lappen. De zullen misschien nog jaren nog in de mensen nog overklappen. Ja, luister Vinken, de Strangers, hè, dat is plat Antwerps, hè. Dat is plat Antwerps, oftewel plat Antwerps. Want de Strangers komen uit Antwerpen, hè, België. De groep inmiddels bestaat niet meer. Ik meen dat ze 2 jaar geleden hun 50-jarig jubileum hebben gevierd. En ik heb van mijn Marina nog een lading in zip, die moet ik nog uitpakken, hè. 45 jaar de Strangers, dus dat is ook al dan alweer... ja, zo is je dat ook alweer 7 jaar oud. Die moet ik nog uitpakken. Hè. Ik heb inmiddels een stuk of, nou, ik geloof 200 of 300 nummers van de Strangers. Dus ik kan voorlopig nog even voort. Hè. En ik ben absoluut een fan van de Strangers. Ik heb zelf een originele singeltje in mijn collectie. En ja, ik had gedacht dat ze uit Brabant kwamen. Hè, want het platte Brabantse dialect, en zeker uit de omgeving Eindhoven, lijkt heel sterk op dat Antwerps. Hè. Oftewel Antwerps dialect. Ja, geweldig, hè. En de Strangers zingen ook. Ja, Marina, let op, hè. Als ik nog zou trouwen. Ja, ik zou er maar even 2 keer over nadenken, hè. Want je weet hoe het gaat in het leven. De drieën moet je naam, je zet een keer een baan, die zal hem op koeken aan. De is er met nog zeker geen beter als aan. Je trouwt aan rap en gaan, je zit aan man en vrouw. Voor nog is de reuze, dat trekt het ook op reuze. Ga ze nou op een gast, dan zit je met de last. De raak ik hier mijn leven al vast. Als ik nog zou trouwen, dan pak ik een zeven vrouwen, want je zeven broer, de mis zeven dan. Je doet zelf geen vloer, dus loopt een voor waar je als ik nog zou trouwen. Dan pakte ik zeven vrouwen, vul de maar zo rijk, laat me nou een schijt, met zeven vrouwen tegelijk. De tweede kook en zorgde voor de stook. De vierde kon gewoon dokken en nou mijn koudste stoppen. De derde jood is toen voor een beetje poep. Was morgens vroeg tot zomers, maar een nacht was wel te doen. De vierde deed de rood en scheurde dan de stroot. De vijfde deed de rode en liet een hond die sporten. De zesde deed de paard en kuste dan mijn kaart. De zevende stuk die deed de boulevard. Als ik nog zou trouwen, dan dan pakten ik zeven vrouwen. Want geen zeven brood, de miseren nooit. Je doet zelf geen brood, dus laat ik maar waar je aan zich nog zal dromen. Dan pakten ik zeven vrouwen. Vul de maai zo raak, raak de nauwe schak. Geen zeven vrouwen tegelijk. Ik bracht van die begin. In is de schrik erin, en zo is ik die schapen, kregen ze van lapen, en stond het in die jong, dan was het al gedom, dan komt me z'n zeven op mijn naam de kom. Voor deden ze hun best, dan deed je goed een gest, en ik zei mee heel veel spreken, dan moet ik komen spreken, omdat je tot in bed, zo vroeg waar ik dit, met alle zeven mee naar mijn bed. Als ik nog zou trouwen, dan pakten ik zeven vrouwen. Want je zeven brood, de miseren nooit, je doet zelf niet brood. Dus laat ik maar werken. Als ik nog zou trouwen, dan pakten ik zeven vrouwen. Vul de mannen zo rijk, leg de nauwe schak, met zeven vrouwen tegelijk. Nog zal trouwen, dan pakten ik zeven vrouwen. Want de zeven brood, de miseren nooit, je doet zelfs niet brood. Time warp complete, ready for transmission. De Strangers, ja, nee, dat ja, leuke groep. Jammer dat ze niet meer bestaan, want ja, ik hou er wel van, hè. Ik hou wel van Vlaamse muziek. Nee, we mogen niet zeggen Belgisch, want je weet, Belgisch is eigenlijk België, ja, verdeeld in ja, een Vlaams gedeelte, hè, en een Waals gedeelte. En ja, wat dat betreft heb ik toch eigenlijk liever de Vlamingen dan de Walen, hè. Want het is een pedant volkje, hè. Volgens mij zeggen de Vlamingen, en Marina moet mij maar corrigeren, want die luistert mee. Die zal zeggen en matin, hè. Terwijl hoog in de bol, zeggen we ook wel. Ja, Marina, ja, ik heb natuurlijk nu wel net de Strangers geraakt. En dat was eigenlijk een, ja, hoe noem je dat nou, een cover van de Village People, hè. Naar de gelijknamige film You Can't Stop the Music, een film uit 1978, dus dat is ook alweer een oud nummertje. Hè? We gaan nog verder terug in de tijd. Ja, black and white, verliefd, verloofd, getrouwd, amai. Een opname uit 1958, speciaal voor mijn Marina in Mechelen, jawel. Je ziet een aardig meisje en bent meteen verkocht. Dus worden na een jaartje de ringen uitgezocht. Wanneer je juf voorbij is, komt er een woning vrij. En vier je stram van leden, toch nog je trouwpartij. Er zijn nog van die jongens, die zijn zo aardig, die durven soms beweren, verliefd zijn niet voor mij. Totdat ook zij ontmoeten, een kleine wondervee, want dan gaan zij heel kleintjes met haar in bootje mee. Verliefd, verloofd, getrouwd, zo gaat het in het leven. Verliefd, verloofd, getrouwd. Al duurt het soms maar leven. Verliefd, verloofd, getrouwd. Je kunt het steeds weer lezen. Het maakt weer jong, al ben je nog zo oud. Een lieve lofhartort. Ja, zeg Marina, verliefd oké, okay. Maar verloven en trouwen, nee. Nou oké, okay. Dan laat ik Laura Lynn, hè, een van mijn lievelingszangeressen, en de wat mindere Frans Bauer. Ach, het is een lief joch, zingen kan hij niet, maar met z'n tweeën is het altijd nog wel wat. En misschien denkt Marina met Philippe samen, voor altijd samen zijn. Nou oké, okay. Speciaal weer voor mijn Marina. En de slapende griep uit Mechelen. Voor altijd samen zijn. Amai. Laat je geheimen in mijn hart. Al voel ik mij soms zo verwaard. Daarom zeg ik ieder woord. Dat wat jou verwoord. À la carte. Nee, jij hoeft mij niets uit te leggen. Jouw liefdespel raakt mijn gevoel. Ik weet, je hebt geen woord gelogen, want ik zie in je ogen wat je hier bedoelt. Met jou wil ik voor altijd samen zijn. Voor jou is mij geen pet gevoel. Zweven op de wind, maakt mij gelukkig als een kind. Ik wist niet dat dit bestond, ben blij dat ik jou vond en dat jij mij bemint. Door jou voel ik me als bedolven, het is de magie die liefde heeft. Jij bent voor mij nog steeds een wonder, en daarom zo bijzonder, ik wil dat je dat weet. Met jou wil ik voor altijd samen zijn, voor jou is mij geen pet gevoel. Want jij bent elke dag mijn zonneschijn. Laura Lynn en Frans Bauer, een opname uit 2008. Maar ja, je weet hè, Sjoeke, ja op de radio zeg ik natuurlijk wel gewoon Sjoeke. Kijk, onze koosnaampjes blijven geheim op MSN, dat gaat er allemaal natuurlijk helemaal niks aan. Maar je weet, Sjoeke, als het erop aankomt hè, alle mannen willen altijd hetzelfde. Thank you.

gestoft? Je hebt ze wel afgestoft. Ja, uiteraard, uiteraard. Dan staan ze zo kraken, hè? Dat bedoel ik. Nou ja, een beetje kraken deed wel, hè. Mag het voor een opname in 1950, bij mijn gezond zeg. Dat is, dat is nog ouder dan ik ben. Nou, dat scheelt maar een jaar, maar dat maakt niet uit. Dat is nog ouder dan ik ben. Ach, en weet je, het is Sjoeke daar in Mechelen. En die zal wel weer boerderij aan het bouwen zijn. Dat vindt ze geloof ik heel leuk. En dat gaat met dat... Ik geloof dat dat Facebook heet, dat is ook heel modern. Ja, maar niet als heel modern hoor. Philippe die bouwt smurfen of hij maakt smurfen. Of hij smurft. Ik weet niet precies hoe dat allemaal daar zit in Mechelen. Want dus die jeugd van tegenwoordig, hè, die houdt zich bezig met Facebook en Twitter en ja, hoe het allemaal mag heten. Ja, dat doet deze oude man niet meer aan mee hoor. Ik bedoel, ik heb wel een huisaccount. Ja, maar ik weet het wachtwoord niet meer. Kom er niet eens meer op. Maar je weet het eens zoeken, als ik er niet meer zie zitten, dan haal ik Kees Manners erbij en die gaat zingen Gooi de hele boel maar stuk. Een opname uit 1957. Wat dan nog zo ging met Harry. Ha, oud met Cloud zou je bedoelen. Kom, gooi de hele boel maar stuk. Sparen, want gooi je ook de spiegel stuk, 7 jaar lang, ongeluk. Marietje kwam pas in betrekking, ze was nog geen uurtje in huis. Het meisje dat had er geen trek in, ze gooide het servies goed in gruis. Salaris plus ontslag, ze zong toen met een lach. Kom, gooi de hele boel maar stuk, rangtjingen, want scherven brengt me toch geluk. Rangtjingen, geluk kun je bewaren, door de spiegel steeds te sparen. Want gooi je ook de spiegel stuk, 7 jaar lang, ongeluk. De kermis een vrolijke keuken, de man met een hoofd als een biet. Riep mens als je handen eens jeuken, kom hier en geneer je maar niet. Want heb je thuis soms mot, gooi hier de boel kapot. Had dat zien, had dat zien, had dat zien, had dat zien. Drie ballen voor een kwartje, drie ballen voor een kwartje. Gooi de hele boel maar stuk. Hoe meer het stuk gaat, hoe beter ik het ben. Drie ballen voor een kwartje, drie ballen voor een kwartje. Kom, gooi de hele boel maar stuk. Rang. Kun je bewaren door de spiegel steeds te sparen. Want gooi je op de spiegel stuk, 7 jaar lang, ongeluk. Nee, doe me niet hoor, nee, dat is niet goed. We begonnen deze uitzending, ik viel er toevallig in. Ik hoorde allerlei rare geluiden via de stream, hè, zoals het zo mooi heet. En een krakende microfoon. En dat was een testuitzending van Marco van Radio Puur Hollands. Die was bij Bianca, die elke dinsdag te horen is via radiopuurhollands.nl. www.radiopuurhollands.nl. Van 7 uur tot 10 uur 's avonds. En die was aan het testen en af en toe heb ik wat geluiden tussendoor gegooid. En natuurlijk ook een beetje fratsen van mij, hè, moet kunnen. En de uitzending even naadloos overgenomen via mijn radio- en televisiezender. Jawel, de techniek maakt dat allemaal mogelijk tegenwoordig. Hè. Dus eigenlijk, ja, goed over nadenken, is het toch wel een fenomeen. Vroeger in het piratentijdperk was het eigenlijk allemaal wat makkelijker regelen. Een antenne op je dak, en dat heb ik ook gehad natuurlijk. En een fikse zender eraan. En ja, jongens, draai maar met die hap. Internet is iets gecompliceerder wat dat betreft. En degene die zelf draaien of voor een internet, een radiostation, of zelf een internetradiostation hebben, weten daar alles van. Maar het blijft natuurlijk toch een fenomeen dat je in principe, ja, was piratengedoe een beetje lokaal. Hè. Dit is natuurlijk wereldwijd en komt ook nog eens een keertje in het grote archief bij de bibliotheek in Amerika. En dan over 200 jaar, als wij er lang niet meer zijn, ja, kun je mij en Marina, die met Filip op donderdagavond uitzendt, ook van 7 tot 10 uur 's avonds, gewoon nog terug horen. En dat is toch wel heel apart, vind ik. Ja. Ik ga bijna sluiten. Ik ga eens even kijken hoe lang ik nou eigenlijk op. Ja, maakt natuurlijk niet uit hoe lang ik opneem en uitzend. Dat moet ik zelf weten. Wat is juist al zo grappig. Nou, toch alweer 1 uur en 20 minuten. Nou, ga ik nog even door. Dat is gezellig. Kijk, Sjoeke gaat toch zo slapen. Maar die kan het altijd terug horen. Dat weet je. Via www.phga.nl. En ik ga het natuurlijk speciaal voor Mechelen. Ik begin met de overduren van de grote Ramses Jaffi. Heb ik zelf live opgenomen in 1997. En ik begin met de ouverture. En dat is, vind ik zo verschrikkelijk mooi. Ik ga vast een zakdoek erbij pakken. En dan gaan we straks verder met een geweldig nummer van Ramses. De een wil de ander. Maar eerst ga genieten van de ouverture. En als je de kans krijgt, gooi de box even wat over. Want dit is een muzikaal meesterwerkje wat zijn weerga niet kent. Nee, echt wel. Niet wel, ja. En de man zei, nee, wat is er dan? En de vrouw zei toen, zie je dan niet hoe je me de keel uit hangt, Piet? En toen was het gebeurd, en toen was het de boot aan, en toen zijn ze maar uit elkaar gegaan. Ik zie er iets in, dacht de man van een vrouw. En de man zei toen, ik hou van jou. En de vrouw dacht, oh jee, en viel voor de bel. Met eind van het liedje had niet zo heel stijl. De morgen brak aan, de wekker liep af. En toen was er al stiekem van doorgegaan. De ene wil een ander, maar die ander wil die ene niet. De ander wil een ander. En die ene heeft verdriet. Zo ging het en zo gaat het. En zo gaat het altijd aan. En zo gaat het altijd uit. En zo zal het altijd gaan. Interessant, dacht de vrouw van de man, maar hij zwijgt zo mystiek, daar hou ik van. Maar na een tijd, toen zei hij eens wat, en toen bleek dat hij niets te zeggen had. Weer nul op gekest, zij ging weer op pad, op zoek naar een man met meer woordenschat. Ach, eindelijk dan, dacht de man van de vrouw, deze blijft mij zeker trouw. Ze leek zo solide met hoed en met vos. Maar na een tijd barst het beest er los. Ze scharrelde hier en ze scharrelde daar. Ook deze twee bleven niet bij elkaar. De ene wil een ander, maar die ander wil die ene niet. De ander wil een ander en die ene heeft verdriet. Zo ging het en zo gaat het, en zo gaat het altijd aan. En zo gaat het altijd uit, en zo zal het altijd gaan. En jij de paarden! Kusten elkaar, een man en een vrouw. En de man zegt, Ans, ik hou van jou. Maar zij heette Els, dat begint zich maar schoot. En Els was heel boos en de liefde was dood. Wij onder een bliksem en wenende man. Is hij toen maar naar Ans gegaan. Zij minden elkaar, een man en een vrouw. En de vrouw zei, schatje, wat doe je nou? En de man zei, lieverd, ik doe niets. Precies, zei de vrouw, en reed weg op de fiets. De liefde doet pijn, de liefde slaat wonden, maar de liefde is fijn, en het is geen zonde. Kijk, de een, de ander, de ander, de ander, de ander, en die ene. Ach, gos, ach, gos, ach, gos, ach, gos. De een wil de ander van de ongeëvenaarde Ranse Shaffy. Ja, het leven. Ja, het zit ook wel eens tegen in het leven. Hè. Dat hoop ik natuurlijk niet voor Philippe en Marina. Wel, nee, anders moet Marina straks tegen en Philippe zeggen, ga weg. Als je me verveelt, ga weg als je me indeelt. Kom hier, als je honger hebt, dorst hebt, slaap hebt. Kom hier, als je me verdeelt. Maar ga weg, als je me verstopt. Ga weg, als je alles stof maakt. Kom hier, als je honger hebt, dorst hebt, slaap hebt. Kom hier, als je me raakt. Maar ga weg, als je me niet hoort. Ga weg, als je me niet ziet. Kom hier, als je honger hebt, dorst hebt, slaap hebt. Kom hier. Of kom niet. It's lies, lies, for girls and boys. Lunch. Lois corduroy jackets. Lois corduroy broeken. Lois jeans jackets. Lois jeans broeken. L-O-I-S. Lois. Zit als gegoten. Lois, Lois, Lois. Voor girls and boys. Lois spijkerbroeken zijn nu ook verkrijgbaar in België. Let op de Lois etalage van uw jeanswinkel. Lois, Lois, Lois. Voor girls and boys. Voices met Gordon Neukmarot, pardon, Heukerot, ja, een voormalig textielverkoper op de Dappermarkt. Een opname uit 2010. Oh, amai, en ik hoor, ja, Filip natuurlijk straks al roepen als hij op moet staan. Ik heb geen zin om op te staan. Nou, heb ik ook wel eens geen zin in hoor, echt niet.

Ik heb geen zin om op te staan. Een opname uit 1978 van de helaas te vroeg overleden Bram Vermeulen en Freek de Jonge en jawel Patricia Pai. Ja, ja. Patricia Pai, die zong met ze mee, hè. Is misschien een beetje moeilijk te herkennen, maar een goede luisteraar, die herkent de stem natuurlijk wel, hè. Nou, ik ga er ook zo'n beetje een eind aan rijden, want het is alweer mooi geweest. Ik moet nog een aantal programma's bewerken en weer zorgen dat ze online komen. En we gaan nog heel even genieten, een minuutje van Baantje, of althans de titelzong van Baantje. Iedereen bedankt voor het luisteren. Dit was een extra uitzending. Begonnen met een testuitzending van Marco, die bij Bianca Microfoons aan het testen was. Radio Puur Hollands.nl. Ik zou zeggen, luister ook eens een keertje naar Marco en Laura. En die drie dagen in de week, vrijdag, zondag en maandag. Ik zou zeggen, ga naar de website en klik daar op programmering. En ja, natuurlijk, en donderdag. Maria en Philippe, onze Vlaamse buurtjes, zotte uurtjes met onze Vlaamse buurtjes, altijd lachen, gieren, brullen. En natuurlijk hebben wij op de dinsdag, dat is Bianca, en dan kijken of haar microfoon het nu goed gaat doen. En woensdag nostalgie met Harry, en zaterdagochtend Desmond draait door. Ja, dit was het dan weer, ik zou zeggen tot de volgende keer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes, dat was het dan alweer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes, tot de volgende keer maar weer.